een zeep nu mee. Het gaat om een man die heel wat deed. Ons zegt nu een reuze grote bek. Meneer Bijlen gaat nu weg. Hij kwam uit het bronschoen eikenhout. Landde zich toen in het bos koopsvoud. Net toen vader van de tuin. Dat is heus geen kleinigheid. Kom, accordeanen zing nu mee. Het gaat om een man die heel wat deed. Ons treft nu een reuze grote bek. Meneer Bijlen gaat nu weg. Hij woont in de Valkenburgerlaan. Gaf de tuin van school een goede naam. Allen wel en wee, maar dat viel niet altijd mee. Kom, Arborianen zing nu mee. Het gaat om een man die heel wat deed. Ons treft nu de reuze grote pet. Meneer Bijlen gaat nu weg. Na 40 jaar in bos, kom twee. Laat hij nu ons allen heel alleen. Gezondheid voor ons op de bles, wensen en veel succes. Laatst zin in een feest. We zijn toen naar Boskoop geweest. Het is iedereen wel bekend. Naar Boskoop voor amusement. In Stompwijk namen wij de tram. Want die had als eindpunt de ham. Daar vroegen wij aan een vent. Het centrum voor amusement. We konden het beste doorrijden naar de Rijerskoop of naar de Zijen. En de vriendelijke conducteur zei: stap uit bij Piet van de Geur. Op de zijde aankwamen was het allemaal licht reclame. En in een van de vele baars zat Armstrong met al zijn onstaars. Wat verder in een andere tent zat de hele Dutch Swing College Band. We hoorden dat Edith Piaf een concert in het proefstation gaf. Op de prachtige Rijerskoop stond een knots van een bioscoop. En op de boulevard Biezen waren nachtclubs met striptease. We hebben op trasjes gezeten, we hebben Chinees gegeten. Ook de Cinerama bezocht, die was helemaal uitverkocht. We zijn toen gegaan met z'n vijven naar toneel in vier bedrijven. Het was wel beneden de maat. Het speelt in het patronaat.